Masz ty gęba parchata, cycku silikonowy, taki co im sutki ze zem rozjechały się na boki. Ty po kurczu chodłady, wszechstronnie ogłoszony, wszechjedzący wielorybie, z Greenpeace wyrzucony. Niech obsypią cię kurzajki, zaleją na kwasoty. I czego tak skrzeczy, czego buczy pod nosem memla? Glapisz jak szpak w dziuple, nie myty przybłęda. Patyku ty wychudły, mimo załabata. Ciulu jeden, z końską gębą do krawata. Gdzie z tym ryjem krzywym? Coś ty za uląg, ty w horrorach grasz siebie, czy cię charakteryzują? Gówniaku, kaszojadzie, zasmarkany baszamonie, pudrowany do sojniku z emfazą w fazonie. Ty kurwą, psychiatki w telewizji, ekspercie socjologu i gnij do próżna. Żuku posmutniały, który zgubił kulkę gówna. Gdybyś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba, jak zrobią ci garbaty nos, to będziesz wyglądał jak przybłęda. Czy ty byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Uważaj co mówisz, na niektórych nie da się zagrać nerwach. A coś ty takie flambirowane anyszkiem napuszony pompą. Taka okłada i wypowiada się miny robi ze sztuczną pompą. Co ty buraku, kogo udajesz? Beczysz jak kozioł, androny pleciesz szybciej od wikliniarek. I te babutki jak z baśni pan Prince of Persia. O ekscelencjo pozwól, że zejdziemy ci z drogi. Tak z gówna przy drodze żartują sobie nogi. Nie myśli, a mówi i wprowadza słowa w czyny. I tu tadam, taki rebus chemiczny. Szarada, szyfrogram rozwiąże byle ćwok. Lepiej za spotkaj sobie gębę swoimi własnymi. Żelazo, potas, glin, jod, Ameryk, jod. Cudaku ze wsi cymbałki, narodowy matołku. Fistaszku z orzeszkowa, ważniaku na stołku. Mały smrodzie, farfoc lub po gaciach błądzący. Wąsa tak glizdo do stolcu cuchnący. Bolcu, padalcu, bezkresna mielizno. Ty pizdo. Czy ty chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Jak zrobią ci garbaty nos, to będziesz wyglądał jak przybłęda. A czy ty byś chciał, żeby twoja mama miała syna bez zęba? Uważaj co mówisz, na niektórych nie da się zagrać nerwach.